پیویسته لسر من بنیم کشمر کوچی ببینین. یوفو؟ بله بیگومان ایمه چادر یوفو دکین. Karnaka! Bilim, gelin boşayı asman eser zevi. پیویز نکه کار بکم لوازن زر پیویز تسواری فروک کم بم کوانی پیوانی آسمان بویان درست کردو برای برای برای مادر اکه من نشانه زی پشان دوا لزدوی سی شیلون بده لباسوی روشلان لوانه کجی دیه بی باش اگه داری با من اگه آرام یارا پیمانگی زنستی باشای آسمانا و اینکم باب گرن و اینک کجیم باب راوان کن سوپ منا میواری ریختری سطواشتا تاوکو سطواشتا پنز با سطو نوت پنز دا پیوار ریختری شیم و اینکم با داریم کن بپلا بپلا دی بپلا زور جوانو گوره بوا سیری باوکت بکر ها باوکم؟ باوکا چی دکیل او برزایی؟ مروه لگل دایسکیم باوکا ور خواره و با بسر نبی دی ور خواره و دی من بسر نبم من سروچ کمالیه کم اوان ازگالیه من بمهاروی پیوانی آسمان باوکا دیسان چی او برزایی؟ یارمتی دایسکی دی باشترا اوان من ساگری یو پودکم دایسکی دی لکارکانی زور گرانه افره تو من دل بساری اوان اوان نازانم من وکوان نیم روشایی اصمان زور زور دلم خوش دکن بریاری کتایم اوی کتاو دیری یوفی بکم گیش زور خواره ور خواره دی من مترسی بوشای پیوانی آسمان دزانم چنینه دالی توله دالا دا دا دا دا او با پیوی آسمانی ناچی ادیوانی جمعات سر سارا او چنی جوازی لبر کردوا تو شد با پیوانی سرزوی دا چی او چی دلی من یابانیم او کرد تو یابانیش دزانی ای غداره رو الله ها چی بلیم من هاتم کارکی خون بخیر بین بخیر بین بزداری هادی من کجی کابوتوم تو چونی دکتور ای تو چونی اوانه یارمتی داری من لباقصا فرمو او هاوری کن ما او کجی کابوتو هاوریان بله خوش حالم دکتور او چی رو داداد او داری پیاری آسمانی نیا وره کوره کابوتو یفو کاری دکل لباشای آسمان پیاوه چی زور زور گرینگ بو هروه زور بلیمد بو او فروکشی دروس کرد او دامبیه هاوکاری من لباقصا زور گرینگی دیداد با کارکان لآسمان و هروه کارکی خوش زور خوش دوی تو سرکوتی بوه لکارکانی و امش مندالکانی بیکارو گورویا بله کاری من تنها پر پیدانی باقصه نیه من سروچ کوملیکم که دیانیه بمکنه هوریانی آسمان سی پیوانی باشای آسمان؟ ادکو باری بام من هیکاروم مام زنی تو پیوی باشای آسمانی میشون زنی باشه من پیده چه پیوی باشای آسمان بم؟ بینی خو من بی هر بینی باورم کرد بله بله هر تو بینی شوت پیده چو آها شتکن بیر چوا تایسکی توزه گوره پیشوا او کورما دایسکی و اوش برس کوجی کابوتویا من کوجی کابوتو حال چونه یوفو زور نه ته درو هاتم بو وی راسته کم بزانم من هاتم کارتان لقلب کم گرتو حزب کی بدا خوا هیچ کاتم بدز نیه دایسکی تو زی قسم لگم که داولی دکم باش بو چی وچی مکانچ باز ناکی زستان زوده او چاره ما ناکات تی دگی باوکا او سيري فروكا كي من ناكار من خوش من ناوي اما الراداري الالكترونيو شانزي جزوري بيو ذاكين که ما بوده دکرین زنابی بر رو باد. بله هر آو هوا. بدوي که من بتيفو. باج نیب و ایما. بوتی. هست بوتی بی نه نه که برز بر رو باد. دریش نیکت بیستوا. ما بستم آو نبو. ای بر رو باد. زنانی باشای آسمان به دنبونی آبی باشتره. آوان نزدیکترن لستر زیوله همو کسیک. آیا بدوي یوفو نگرید؟ هیوا موه کسانش خراب نبود. یوا دارم بازرگانی بکم لگل خلکانی سرزوی دبی بگش تک در رسم لگل دیان بله دکتور بله راسته که پیویست وابیر بکنه و کلوپلکان بگارنه و لگل حسارکان همون شتکانی زوی کم دکات شتیچی زور گرینگه برز برو با که دکم عزیزکم با چیم پیمانگیت کل بجرد حکومت ایدو دیوی زوی بکاتو تو توی فروخ بکیوا ها ها او خونی منه برز برو بر بله بله بدل دامبی تو زور جوان دزانی پشکت بکر بینا بله من بمندال شوانی چلانم بینی و بلام تو بشوان ناتی من پیادلم پیوانی نمایشکار من بخون بطلم دیکو بای بابم زور باشا بله بریارم دای ارمتید بدم دی پاپش برچه بکن دایشی واس پکی آمده دکات خیراترین اسب اتو دنیا لوی که اخصانه دکی بله زور دنیا ما ها؟ اسبی چی گوره یا؟ من با پسر نیم نوا او خیراترین اسب کدت توی لیگه رو بخوم ایده بی ازایی کنه گیش بی؟ هی هی لسر خوبه برادر باله سلامتی کوچی؟ هشتن ازارم پیه نگیش توا زور سپاس دکم دایسکی زور کوری دایسکی مانگه چی سور نیشانی هرش کرده با بازرگانی دیگه ایوه دبی پیش بینیوان لبرساو بگریم برش برو بر چیوید؟ دبی شار بکنی نگل یان شار بکنی نگل یان؟ کیفی خودن شار یا لگل دکن من جسور نیشانی هرش کرده نه تو چون دبینی؟ کشو ها رو نچی ده گاره او کاری که رو داد من لی دزانم شار رزایی تاوام لسری هیا پیوسته آگادار بین یوفو آزار من پیدا کنید جوی بگره تاورم بکا هم زارش ده تیو برنگارم ببیو ها دایست که بوچه دروی من حزنکم یو کارا که دایست چی دیکن ناشیرینا اگر جوانش به هر ناشیرینا للا داله نامه دایشی دلتنگ ما با دواراش دیو دیارا تورا ما با دایشی نامه گورم، چیش که ایک با دیار کل، بگست ناکد نیشوین که بگیرا، بیانی دی بیلی وقتی خوی بگینه سرزدوی بطن یا یو دی بگینه اوش تک سرشت جوانا بلی وایا، دوی من نوری تویا دی بی خو کده توی، بی خو یفا، او یفا چی راستیه؟ دی بنیشا، من دام بیم دی چونی چون، من دام بی حاویتیم، ای تو چونی کل نه دکم وره خواره و بو شو دروی برمانم پیدا که؟ وره خواره و من بو تو با وره خواره و درو مکه اگر کاتت هیه بو یارمتی دانی اسب برو یارمتی باب ده ای تو کریوینی ها؟ برو وازل من بینو یارمتی ویده دروی من دمو آیا دروی تو خمی من نبی من دروم یوفو هلو من کجی که با توم تو لطه هساره یوش که هاتوی تکیه پیم بلی دی ها او چی دکی هی من چکم پینیا من هاوری توما خودش من نیم نوالی دکم واز بینا ها باورم پیب که گه که بینو ها قصه زیادری لسر دکن دنیا با رک دکن این لسر هم چیسته یا روکه کوچی که دخواره و آموزگاری پیر که او کارا نکد بلا مجای خوی که آموزگاریم کرد بلا آموزگاریم کرد بلا مجای نکردم دونگ فلی آماده بطلان دیسان بر نشانه تیره مدرک سینکا چی؟ نه، دایسکی گلان دایزار برکوا علي علي بطل اخليك هيا بر يا جلان دايزر بعزم علي حمما ارسل قصدي شنو كتير دافع شرا حط المكر في حشم ويبا يا داني يا تشيراس توخوه كبير هذا عدو من عزه كوكب صغير اوكي لندعي صلى الله عليه وسلم بيمبلي خيراكا بلا قورم خوا بلا هم يملوا يكدوك فلي لسا الزوية انا عيدا بي قورم ام فروکانه شوید اشکه چیلی اصاری دبه فروکه خون به تایی بکر بینم کجیل ما ترسیده آیا گلان دیزار براکه وا بلین دایزار بدار کوا کوجی کوجی ها با هم لبری مانگاوی اون شش چی راست خود دوباره گلند ایزار تو تا چک بروسکی کاربایی چکی چی پرچاوی لچه خود دانیشه با برس با اسمان با جگای خوم گلان دایزار آمده با گلان دایزار بگره او بشوینی خوم داوشن او زارن تانتواني گلن دای زاری بومن نابن سر فروك ایل سر زوی بگرن او بو عصارکان بوشوینی خوان فرمان تا گورم باش انگوش مدارینا بیانیتان باش سلام هاوریان بیانیتان باش اشتاکت بسراتو برز کوچی نه نه کوچی هسکی خولم تو را من تو را بملتو ها تو زور با او دستی من به چه دستم کوجی دایش چی آمون اتو کاتی گلتانیا من دستم با شوی نشید دور